राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 7 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। शरीर में आशक्त तो ये नहीं है। निर्बल का मतलब है कि अपने बल करके कितना ही पुरुषार्थ कर लिया काम नहीं हुआ, तो निर्बल हो गया मानो अपने में करने का अभिमान नहीं रहा। तो करने का अभिमान मिटाने के लिए करना है, वो मिटने से बहुत अभिमान और पर कृपा नहीं होती। कृपा किसी दीन पर आती है, अभिमान पर आती है? आपको कोई अभिमानी आदमी से कृपा आती है क्या? आपकी दुनिया की कृपा हो जाए पर अभिमानी पर नहीं होती। तो अभिमान दूर करने के लिए अपना काम करना है और होगा कृपा बचे। वो करते हैं उसमें भी कृपा होती है, केवल अभिमान नहीं, केवल कृपा करते हैं उसमें भी कृपा मानता है कि जो हो रहा है ये भी कृपा से हो रहा है और फल भी कृपा से ही मिलेगा। तो कृपा का जितना आश्रय रखेगा उतना वो जल्दी कल्याण होगा और करने से ही होगा, पर देरी लगेगी। और कृपा केवल मानेगा, काम नहीं करेगा तो उसको भी लाभ तो होगा थोड़ा, पर बहुत थोड़ा होगा। और बोल शंका, अब इसमें शंका करो, जब तक समाधान न हो जाए शंका करते रहो। करना है वो अपना अभिमान बचाने के लिए करना। अभिमान बचाना भेग निकालना, करने का भेग। कर्मयोग का तात्पर्य कर्मयोग का है कि करने का भेग निकालना है, और कर्मयोग कुछ नहीं है। कर्मयोग आरुक्षो करे आरुक्षो गुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होना चाहता है उसमें कर्म कारण है। कर्म करने से है योग आरूढ़ होगा। कर्मयोग के दो भाग है, एक करना है एक क्षमता है। तो सिद्धांत में तो क्षमता चाहिए और करने में वो पुरुषार्थ चाहिए। तो कर्तव्य कर्म का पालन करना और क्षमता रखना। कर्तव्य कर्म का पूर्वार्ध है और क्षमता उत्तरार्ध है। कर्मयोग के दो भाग है, और कर्ता क्षमता नहीं हो तो कर्म होगा, कर्मयोग नहीं होगा। और क्षमता होगी तो योग होगा, पर योग में जाने के लिए पहले कर्म करना होगा, क्योंकि करने का वेग करने का अभिमान है। माम आश्रित यतन्ते, भगवान का आश्रय लेकर यतन करे। तो काम करने में भी भगवान की कृपा है, बल है वो भी भगवान की कृपा है, अपने की योग्यता है वो भी कृपा से है, अपना नहीं है। अपनी योग्यता है तो आप योग्यता से काम कर सकते हो। लकमा मार गया याद नहीं रहेगी बात, क्या कर लूंगा। इस बात वो उसमें भी कृपा है। तो कृपा का सहारा हो और अपने को खूब तत्परता से लगा दिया जाए। सहारा केवल कृपा का माने और अपने तत्परता से काम करे, अपने में कम में भी न रखे। इसमें कोई प्रमाण पूछे प्रमाण क्या है तो गीता प्रमाण है। इसमें हमारी गीता प्रमाण आती है, निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन। ये शब्द साचिन एक पद दिया, और बताओ तो भाई गीता जानने वाले मेरे समझो शब्द शासन ने एक पद दिया है, एक विश्वरण। तो निमित्त मात्र शब्द शासन मानो दोनों हाथों से बाण, अर्जुन इस हाथ से बाण चलाता है, इससे चलाता है, बरोबर निशान मारता हूँ। इधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है, बरोबर यू मारो, यू मारो, यू मारो, यू मारो, सब बरोबर निशान पाता अर्जुन। पीछे दौड़ता तो वैसे ही दौड़ता था, और आगे दौड़ता है, इधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है, और ये बाल से यूं चलाओ, चलो यूं चलाओ, बरबर मारता था। तो इन हाथ से बाल नहीं चला सकते यूं, तो वो शब्द शास्त्र मन दोनों से बाण चलाने वाला अर्थ क्या हुआ कि मित्त मात्र भव, मेरे मारे हुए तू मार दे, पर निमित्त मात्र बढ़ने का थोड़ा छेद नहीं, नहीं अपना काम पूरा लगाना, समय पूरा लगाना, शक्ति पूरी लगानी, बुद्धि पूरी लगानी, परंतु पूरी लगाने से हो जाएगा ये नहीं, विश्वास होगा, कृपा से होगा, ये सारा कृपा का, पर अपने अपने में कमी नहीं रखना, कभी भी त्रुटि नहीं रखना, नहीं तो नीयत खराब है उसकी, कृपा का भरोसा रखे तो नीयत खराब है, अच्छा काम करना चाहता नहीं, आलसी है, प्रमादी है, भोगी है, तो भोगी का कल्याण नहीं होता, तो काम करे अपनी तरफ तत्परता से, पर होगा भगवान की कृपा से, सिद्धि कृपा से होगी, करने से नहीं होगी, अपने किए हुए अनंत जन्मों के कर्म वे सब का कर्म करके काम काट कर सकोगे, अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान की कृपा से हो जाओ, माम एकम शरणम ब्रज और अहम तो सर्व पापी मोक्षिष्यामि, तो शरण जाना काम साधक का, पापों से मुक्त करने का काम भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम तो सर्व पापी भी मोक्षिष्यामि, मां सुधो तुम चिंता मत कर, तो चिंता किसके पापों में चिंता मत कर, तू पाप में वर्ष ये तो चिंता थी अर्जुन के, तो ये चिंता तू मत कर, तो अपनी तरफ पूरा लग जा, तो निमित्त मात्र बाण परंतु दोनों हाथों से बाण चलाना, सब तरह ठीक तरह अपनी तत्परता पूरी लगाना, बन अभिमान आ जाएगा, अभिमान तो तब मेरे करने से सिद्ध होगा, तो अभिमान आएगा, मेरे करने से तो होगा नहीं, होगा कृपा से, तो अपना पूरा समय पूरा लगाना है अभिमान रहित होकर के, ये दोनों का सामंजस्य हो जाएगा, अब इसमें शंका और बोलो, बदल में पूरा सुना नहीं, तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लोग पागल समझे तो बढ़िया बात है, मेरे को पागल समझे बैठा भजन करूंगा, ये जानकार समझे तो आप बताइए, पागल समझे बहुत बढ़िया बात है, साधक के तो चाहिए कि लोग मेरे को पागल समझे, लोग मान्यता है ये बाधक है, पागल समझे तो भी अपने बड़ी बड़ी सिद्धि है, बड़ी अच्छी बात है, नारायण नारायण नारायण, आपके मन में कोई याद की बात हो, याद नहीं, मन में एक बात आई थी मेरे, वो बताऊं आपको, आपके शंका होते बापू से, चार कृपा जो है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, अपनी कृपा, इसके बारे में जानना। अच्छा, ये है आधुनिक पुस्तकों की बात, आर्ष ग्रंथों में ऐसा नहीं आता है, गाड़ी अभी जो पुस्तक बनाई है ना उसमें आता है, विचार संतोदय में आता है, अभी पुस्तक बनी जिसमें, तो अपनी कृपा तो ये है कि अपनी रुचि हो जाए उधर, उसका अर्थ ये किया वहाँ, जहाँ चार कृपा का वर्णन है वहाँ अपनी कृपा ये है कि अपने उद्धरे आत्मन आत्मन अपना उद्धार करना, ये अपनी कृपा हो गई, शास्त्रों की कृपा है जिसमें शास्त्र समझ में आने लग जाए, गुरु कृपा है जो उसके ऊपर समझाने लग जाए, और ईश्वर कृपा है जो संयोग मिल जाए सभी, ऐसे तो मेरी मान्यता ऐसी नहीं है, ये तो उस पुस्तक की बात बताता हूँ, उसमें तो ये आशय है, हम कहते हैं कि गुरु कृपा होती है वो बात समझा दे, ये नहीं, गुरु कृपा एक विलक्षण होती है, ईश्वर कृपा एक विलक्षण होती है, और शास्त्र और अंतःकरण की कृपा नहीं, ये तो अंतःकरण की रुचि है, अपनी रुचि हो उस जानने की इच्छा हो ये है, और शास्त्र आ जाए ये भी शास्त्र की कृपा है, परंतु गुरु कृपा होती है वो बहुत विलक्षण होती है, जैसे गाय का बछड़ा है और गाय मर गई, समझते ना, गाय मर गई, अब बछड़े को गाय का दूध पिलाते रहो और बछड़ा पड़ा जी जाएगा, परंतु जैसा गाय के दूध चूंकर पीता है उसका शरीर नहीं होगा वैसा, क्यों नहीं होगा, खुराक में कमी नहीं है, गाय को जो हुंकार करना है, चाटना है, उससे जो पुष्टि होती है वो दूध से पुष्टि नहीं होती है। इसको वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य, वात्सल्य मत्सरा, बछड़ाएगा। बच्चे को उदाहरण क्यों दिया कि गाय के गोबर अथवा गोमूत्र की गंध हो जाएगी, चारा नहीं चरेगी। गोमूत्र की गोबर की गंध हो जाएगी तो वो गाय चारा नहीं चरेगी, और गाय का जो बच्चा होता है वो मल लगा हुआ था सभी, वो चाट करके साफ करती है, इससे गाय का दूध बढ़ता है। और वो धोकर साफ कर दो, उस ब्यान में दूध कम होगा। तो उसमें उसको जो चाटने में गाय को आनंद आता है वो कृपा है। गोमूत्र गोबर की गंध से चारा नहीं चलती, वो मल चाट लेती हाथ से, जीभ से, ये कृपा होती है। इस तरह से गुरु कृपा होती है, उसकी अयोग्यता सब दूर करके उसको योग्य बना देते हैं। तो उसकी शक्तिपात होता है, दृष्टि से शक्तिपात होता है, स्पर्श से दृष्टिपात होता है, मन से होता है, स्पर्श से होता है, चार तरह से, दृष्टि से, कान से, और शरीर से, और मन से। तो ऐसी कृपा होती है, वो कृपा के पुष्ट हो जाता है, ऐसा विस्तार से आया पर। तो इसका कहते हैं कुछ विस्तार बता दें। नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा से मानव शरीर मिलता है, और गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं। तो गुरु कृपा का बड़ा विशेष महत्व है, वो गुरु कृपा का है, वो संत कृपा है। गुरु कृपा का अर्थ करते हैं जो गुरु बनाने को कृपा करेंगे, तो गुरु बनाने पर कृपा करे वो कोई महत्व की बात नहीं है। अपने अपने बच्चों का सब पालन करते हैं, कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, तो गुरु बना लो तो वो गुरु कृपा करेंगे, ये कीमती बात नहीं है, श्रेष्ठ बात नहीं है। ये अपने लड़कों का सब पालन करते हैं, ये संत कृपा है। ये वो शिष्य बने न बने, माने न माने, चाहे द्वेष करे बैर करे, संत कृपा होती है, वो संत कृपा है। तो संत कृपा है वो क्या होती है, वो उनका हृदय द्रवित होता है, उसको अनुग्रह कहा है और कृपा कहा है। तो कृपा कहा, दया कहा है, दया होती है, एक कृपा होती है, दया होती है। वो जो दीन होता है, दुखी होता है, उस पर हृदय द्रवित हो जाता है, हरि को देख कर दया आती है, क्या करें ये बड़ा दुख पा रहा है, ऐसे हृदय होती है, वो दया होती है। तो दया में कोमलता होती है, कृपा में थोड़ा शासन होता है, कृपा करते जिसमें शासन होता, करो ऐसा होता शासन, कृपा सामर्थ्य धातु से बनता है कृपा, तो उसमें थोड़ी थोड़ी शासन होता है, शासन में बताते हैं, दया में शासन नहीं होता। दया तो केवल हृदय द्रवित हो गया, द्रवित से काम हो जाता है, उसका शिष्य का काम बन जाता है सभी। तो वो गुरु ही कृपा करे ऐसा नहीं है, संत कृपा होती है। सत्य गुरु और संत राम निरंजन देव, तीन सभी वाणी में इतनी वाणी है, उसमें से तीन बात आती है, संतों की कृपा, गुरु की कृपा और भगवान की कृपा। सब जितने वाणी है आप देख, सब संतों वाणी में भक्त मार्ग में चार आती है, भगति भगत भगवंत गुरु, चार है। वह भक्ति एक अलग आ गया, और उनमें तीन दिन से बातें सब संतों माता है। तो संत कृपा होती है, वो कृपा सब पर कृपा होती है, दया रहती है, सत्य दया रहती है स्वाभाविक। और जो उनकी शरण होता है, आज्ञा मानता है ज्यादा, तो उन पर कृपा भी करते हैं, थोड़ा शासन भी कर देते हैं, उन पर शासन भी कर देते हैं। तो उनको गुरु हो तो ही करे ऐसी बात नहीं है, उनकी कृपा होती है। जितना वो कृपा ग्रहण करने वाला पात्र होता है, उतना उनको लाभ ज्यादा होता है। जैसे वर्षा बरसती है, उस वर्षा में पात्र रख दो, पात्र में जल आ जाता है, उस जल में धारा बरस दो, सामने पात्र भर जाता है, पर उल्टा रख दे तो नहीं भरता, वो सूखा रह जाता है भीतर से। ऐसे सन्मुख हो जीव मोई, जब ही जन्म कोटि अग्नाशय, तब ही भगवान के सन्मुख हो जाता है, तो वो कृपा का पात्र होता है। तो ऐसे कृपा का पात्र, ये कई भेद है इसमें, छोटे छोटे बड़े भेद है। तो वो योग्य होता है कृपा होती है, और अयोग्य पर कृपा विशेष होती है, विशेष दया होती है, योग्यता पर कृपा होती है। तो वास्तव में क्या चीज है, तो वास्तव में वो अपना उद्धार चाहता है। ये लगन जितनी अधिक होती है सत्य कृपा मिलती है, संतों की कृपा सत्य मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी, दुनिया से दया मिलेगी, दुनिया की सरलता से सत्य तत्व का जितना जिज्ञासु अधिक होगा उसको ज्यादा कृपा होगी। तो ऐसी कृपा करते हैं संत, तो संतों की कृपा से ही ज्ञान हो जाता है और शास्त्रों से भी ज्ञान हो जाता है और भगवान से तीन तरह से तत्व ज्ञान होता है, भगवान की कृपा से जाए और शास्त्रों के शरण लेने से भी हो जाए और संत महात्मा से हो जाए, तीन तरह की है। इसमें जो शास्त्र की कृपा है उसमें अपनी बुद्धि की प्रधानता होगी और भगवान की कृपा है उसमें संत महादेव का मिलान कर देंगे वो कृपा होगी और संत कृपा साक्षात उसका काम करती है साक्षात, तो वो कृपा होती है ज्यादा। तो वो चार तरह से होती है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ग्रंथ मैंने पढ़ा है। दीक्षा होती है, जैसे गुरु बनते हैं तो वो दीक्षा देते हैं, दीक्षा के बाद में शिक्षा होती है, ये परंपरा है ऐसी। पर संत महात्माओं की दीक्षा क्या है कि सच्ची जिज्ञासा, सच्ची जिज्ञासा होती चाहना, तो उस पर महाराज आप से आप गुरु कृपा संत कृपा सब आप से आप होती है। तो वो क्या काम करती है, तो जो पुस्तकों के द्वारा ज्ञान लेता है उसमें अपनी बुद्धि की प्रधानता होती है और उसको भी तत्व ज्ञान हो जाता है, वो आर्ष ज्ञान कहलाते हैं, आर्ष ज्ञान ऋषियों का ज्ञान, ऋषियों के साथ आर्ष ज्ञान। और भगवान की कृपा से देव की कृपा से होता है वो देव ज्ञान होता है और मनुष्य के द्वारा होता है वो मानुष ज्ञान होता है, ऐसे तीन तरह का वर्णन आया है। तो देव ज्ञान होता है, योग वशिष्ठ में कथा आती है, विपस्थित एक पंडित था, एक राजा था, तो अग्नि के उपास करता था, तो अग्नि कृपा से उसको ज्ञान हो गया, ऐसे देव ज्ञान होता है वो। और शास्त्र ज्ञान अपनी बुद्धि पर उसमें महात्मा की प्रधानता होती है। और दीक्षा चार तरह की होती है जिसमें शक्तिपात होता है, विशेष कृपा करते हैं तो शक्तिपात होता है, शक्तिपात उस खुद को करना नहीं पड़ता, उसको शक्ति देते थे, शक्ति से वो सिद्ध हो जाता है। परंतु शक्तिपात को ग्रहण करने लायक शिष्य बनता है तब होता है, जैसे छोटे बर्तन में ज्यादा यदि तो फट जाता है, ऐसे कृपा के योग्य नहीं हो तो कृपा वो पकड़ नहीं सकेगा, घबरा जाएगा। ऐसे एक संतों की बात मैंने सुनी, उन्होंने महाराज मेरा कर दो भैया, महाराज आप कृपा कर दो, आप कृपा कर दो, कहते भाई तू भजन कर भजन कर, महाराज आप कृपा करो, ज्यादा कहा अच्छा बैठो सावन बैठो सावन बैठे संतों ने घर चलो, वो कहते हो महाराज मैं डूब गया डूब गया, सब मर गया मेरे तो सब मर गया, सब धन चला गया, घर घर मर गया, सब मर गया मेरे मर गया, सह नहीं सकता ये, सब घर मर जाए, घर ही मर जाए, धन भी चला जाए, सब इज्जत ही चली जाए, वो सह नहीं सकेगा। तो कृपा का पात्र नहीं है, कृपा का पात्र वो होता है जो किसी की परवाह नहीं, मरना ही त्याग होता है वो कृपा का पात्र होता है। तो उस कृपा यूं होता है ज्ञान उसको, वो कृपा के चार प्रकार है। चार प्रकार क्या है, ये दीक्षा का है चार तरह की कृपा से। एक कृपा होती है दृष्टि की, एक कृपा होती है स्पर्श की, एक कृपा होती है चिंतन की, एक होती है शब्द की। तो शब्द के द्वारा ज्ञान करा देना, उसमें दृष्टांत दिया है, ये कुर्री होती है ना, कुर्री क्रू क्रू क्रू क्रू करती है, उपूर्णती है, ये लैंड बंदी हुई होगी करती है, वो कुर्ज होती है, कुर्ज कहते हैं हमने, कुर्री कहते हैं उसको। तो वो उड़ती है, तो वो क्या है कि अंडा देती है पृथ्वी पर और वो घूमती रहती है, अंडे तक शब्द पहुंचना चाहिए बस, और अंडा पक जाता है, पक करके वो कुर्ज बन जाता है। तो ये शाब्दिक दीक्षा है, शब्द से गुरु को बता देता है, तो शब्द सुना करके उसको ज्ञान करा देता है। ये तो अपने सामने बात आती है, कोई बात हम नहीं समझते तो शब्दों से समझ में आ जाती है, इसलिए उनके शब्दों में ताकत होती है, हम शब्द से उनके अज्ञान को दूर कर देते हैं। शब्द में अचिंत शक्ति माना है, जैसे आदमी सो जाए और गहरी नींद आई हुई है तो क्या होता है, कर्म इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया में, ज्ञानेन्द्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में और अहम अविद्या में, ये नींद होती है। नींद में अहम मैं पने और विद्या में लीन हो जाता है। तो देखो इंद्रिया मन में, मन बुद्धि में और बुद्धि अहम में लीन है, वहां पर कोई नाम शब्द लेकर के बोलता है तो नींद में सो आदमी जग जाता है। तो शब्द में अचिंत शक्ति है, कितनी ताकत है विशेष, कितनी दीर्घ अविद्या में गए हुए, कान तो है नहीं हमारा पर शब्द उसको जगा देता है। तो निर्वलता अविद्या और आत्मत्वाद बोध रूपिण शब्द शक्ति अचिंतत्वाद विद्मस्तंग मोहानत। अविद्या तो दुर्बल है और मोह आया हुआ है, तो अविद्या दुर्बल है, दुर्बल है। और आत्मा रूप मोक्ष आत्मा ज्ञान रूप है और शब्द शक्ति अचिंत है। अचिंत क्या, कितनी शक्ति नहीं कर सकते, ठेठ अविद्या में पड़े हुए कान को भी वो शब्द सुनाई देता है, ऐसे स्पर्श को भी सुनाई देता है, स्पर्श में शक्ति है। तो उसे शक्ति में वो जाग जाता है, कैसा है क्यों ना नर नींद सोता, वो नाम देते ही सुबोध होता, उसका नाम ले बोलो वो जाग जाता है। अविद्या में ठेठ लीन विकर्ण इंद्रिय वहां है, तो इनमें शब्द में अचिंत शक्ति मानी है। तो शब्द के द्वारा दूसरे को बोध करा देना है, ये एक गुरु की कृपा हुई है शब्द के द्वारा। जैसे दृष्टांत एक कुरी का, वो शब्द पक जाता है अंडा आप साफ ही। और स्पर्श दीक्षा मानी, जैसे मुर्गी है, जैसे मयूरी है, तो ये अंदर ऊपर बैठ जाती है ऊपर ही, तो बैठे बैठे उसे स्पर्श से वो अंडा पक जाता है, पक करके बच्चा हो जाता है। ऐसे संतों ने सिर पर हाथ धर दिया हो जाएगा उसको ज्ञान, कृपा कर दी और दे दे माथे हाथ धर दिया हो गया। दयाल जी महाराज की बात सुनी है, बड़े अच्छे संत हुए हैं खड़प्पे में, तो वाणी उनकी बहुत विचित्र है, बहुत बड़ी वाणी है, बहुत करी है। गुरु प्रकरण कोई भागवत जैसा ग्रंथ होगा और सब कविता निकल देती है ऐसे ही। तो भगवान दास जी एक साधु थे दयाल जी महाराज के शिष्य, तो शिष्यों कहते जाओ भजन करो और उनको कहते तुम्हारे कितना शब्द हुआ, नाम नाम जपने से जिह्वा परिचय हुआ, कंठ हुआ, नाभि हुआ और मूल चक्र पहुंचेगा नहीं, ऐसे पूछते। और कहते इतना क्यों किया, इतना ज्यादा क्यों नहीं किया, ऐसे गुरु भाई पूछते थे। वे भगवान दास जी महाराज जिनका स्थान मथानिया है, दयाल जी महाराज के शिष्य उसका मथानिया स्थान है, वे भगवान दास जी महाराज थे। वो महाराज की कृपा सेवा में रहते, जैसे एकनाथ जी महाराज छोटे से बच्चे थे, माता पिता मर गए, मूल नक्षत्र पैदा हुए थे, माँ बाप मर गए, दादी माँ थी, वो दादी माँ के पास रहते वो पालन करती रही, एक पोता पकड़े और कोई रहता ना, बेटा रहना बहू रही, तो प्यार से पालन करती थी। तो अपने गुरु थे वो पढ़ाने के लिए आते थे ब्राह्मण, तो उनसे पढ़ते थे, तो एकनाथ जी महाराज प्रश्न करते थे कई तरह का, होनार बालक है ना, जो वही चखरा जाने वो छोटा सा बालक कैसी ऐसी बातें पूछता है, तो बड़े खुश होते थे और बताते थे। उन्होंने पूछा ध्रुव जी कथा सुने, कहा ध्रुव जी महाराज कितने वर्षों के गए, तो कहा पांच वर्षों गए, तो देखो पांच वर्षों मैं भी हूँ महाराज। ऐसे कर रात्रि में निकल गए, सोती दादी माँ को छोड़ दिया और रात्रि को वहां से निकल गए, रास्ता देकर ऐसे जंगल में चल दिए, चलते चलते देवगढ़ पहुंच गए, पैठम से देवगढ़ पहुंच गए, वहाँ देवगढ़ पहुंचे, वहाँ जनार्दन पंत एक संत थे, पंत ब्राह्मण होते हैं, तो वो वहाँ राजा था मुसलमान, उसके ये मंत्री थे खास, उस राज्य में जो करते थे ये, और बड़े भक्त थे दत्तात्रेय जी महाराज के, भक्त थे दत्तात्रेय जी महाराज, साक्षात दर्शन देते थे, इतने ऊंचे भक्त थे। वो पंत महाराज जनार्दन पंत के पास में जा रहे लग गए, तो उनका काम करते करते काम क्या करते, थोड़ा हिसाब सीख गए, तो जनार्दन पंत ने अपने हिसाब का बात रखा कि अपने राज्य का हिसाब बेटा ये तुम कर दो, तो उन्होंने करने लग गए। तो भोजन करके रात्रि में बैठे थे, वो करूंगा कि पानी प्यास लगी, पानी नहीं पिया, अगर प्यास लगे तो पानी पियो तो नींद आ जाएगी, इस वास्ते पानी नहीं पिया और लगा रहे थे। रात भी बहुत चली गई और ठीक तरह से हिसाब मिला नहीं, तो रात्रि को गुरुजी महाराज लक्ष्मण काबू उठे, उठा देखे तो बैठा है, काम कर रहा है, तो वे जा करके और पास में खड़े रह गए। दीपक के पास में देखे तो दूर तो दिखता ही नहीं, और फिर महाराज वो धुन लगी थी उस दिन भी, वो धुने लगे तो देवी योग से बात क्या हुई कि महाराज पास में खड़े रहे, ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया, बहुत होगी, ऐसे खुशी हुई। तो महाराज कहा खुशी किस बात की है कि महाराज एक भूल निकल गई कि बेटा जन्म की भूल निकल जाए तो ये ऐसे कृपा होती, भाई भूल थोड़ी ऐसे थी, गुरु की कृपा हो गई, ये ऐसी कृपा कब हो जाए इसका पता नहीं है, किस समय में क्या मौका मिले। तो महाराज आपकी कृपा, तो रोजाना वे जिसमें कोठी में भजन करते थे, बार बार ये लगाते हुए हल्ला गुल्ला कोई ना करे, महाराज की समाधि में ध्यान में कोई बिघन न पड़े। उस दिन बुला जाके एक भीतर आ जाओ, तो भीतर दरवाजा बैठा दिया और महाराज दत्तात्रेय प्रकट हो गए। दत्तात्रेय जब गुरु जी की बातें होने लगी, साथ में उन्हें कुतिया थी, दत्तात्रेय देखा ना कुतिया रहती है, कुतिया साथ में प्रकट हो गए। तो दत्तात्रेय ने पूछा ये कौन है, कि महाराज आपका ही बालक है, ऐसा है आया है, ठीक है। गुरु बुलाया बुलाया और ये ठीक नहीं कर दी, कैसे कुतिया को दूध लाओ, तो ले गया कुतिया को दूध, दूध काम धेनु साक्षात दूध ला कर दिया, कुछ दत्तात्रेय ने लिया और कुछ गुरु जी ने लिया, और एक तुम ले लो। मतलब दूध पीते शरीर के सच्चिदानंद शरीर एकदम सच्चिदानंद परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, मुक्त हो गए। क्या आज्ञा है कि जाओ इस पर्वत जाकर तपस्या करो, कृष्ण भगवान का मंत्र दिया, इस मंत्र से भगवान प्रकट हो तो जाना, जाओ वहां जा जाओ। भगवान जपने लग गए, वहां एक गाय आती दूध दे रही, वो पी लेते और जपते रहे, भगवान के दर्शन हुए तब आए, उस दिन वहां मंत्र में ही रही वही। फिर वहां अच्छा जाओ अब करो, अब क्या, अब जाओ पृथ्वी परिक्रमा करो, इतने इतने जाकर के परिक्रमा करके आओ। तो परिक्रमा करने को गए, अब गांव से अमुक गांव अमुक गांव से परिक्रमा में आओ। उस समय में एकनाथ जी को ढूंढने के लिए वो ब्राह्मण पहुंचा कि महाराज हमने सुना है कि एक यहाँ आया, तो हाँ एक था कि महाराज दादी माँ है, रो रो के अंधी होगी, इतनी बूढ़ी माँ है, और बस एक पोता था वो चला गया, भाई वो रही है, कहते इतने वर्ष रहा कभी कहा ही नहीं, धाम ही नहीं कहा कि मेरी दादी है, वैसी कभी बात ऐसा आएगा। हाँ तो एक पत्र लिख दिया, पत्र लिख दिया, उसमें लिखा कि भाई पत्र है तुम वहीं रहना, ऐसा कह लिख दिया, तुम पत्र लिख चला जाओ, वो आएगा, मैंने बताया है परिक्रमा करते पैठन आएगा, वो तो पैठन आ गए तो उसको पत्र दे देना। वो पत्र लेकर आ गए तो महाराज अब 20-25 वर्ष के हो गए, एकनाथ जी महाराज जवान ब्रह्मचारी, बाहर गांव के ठहरे और गांव में भिक्षा ले आते, दादी के नहीं गए, घर पर नहीं गए, भिक्षा ले पा लिया अपना। तो वो निगाह रखते थे, निगाह रखते रखते देखा कि ये एकनाथ हो सकता है, बचपन में देखा था। फिर उनको महाराज आपका नाम एकनाथ है, तो पत्र दिया गुरु जी का, बड़े खुश हो गए, देखते ही खुश हो गए। फिर अपना कपड़ा रख करके उसको रखा, फिर परिक्रमा करी, परिक्रमा कर दंडवत करी, दंडवत करके और खोला के वहीं रहना, वहीं बैठ गए, घर पर नहीं गए, दादी माँ के पास वहीं बैठ गए, फिर वहीं स्थान बना, फिर वहीं रहे, गुरु के पास नहीं गए। गुरु भक्ति जितनी एकनाथ जी महाराज की मेहनत पड़ी है, ऐसी किसी के चरित्र इतना नहीं दिखा है। आप एकादश स्कंद पर एकनाथी भागवत है, एक भगवान रामायण है उनका ग्रंथ, तो उसमें पहले गुरु की महिमा लिखेंगे, हरेक अध्याय के आज में काफी गुरु की महिमा लिखकर फिर लिख लेते हैं। तो गुरु भक्ति बड़ी विलक्षण थी, कई चमत्कार है वह, तो वे वहीं बैठ गए। फिर उनसे गुरु महाराज का शरीर शांत हुआ कि गुरु जी शरीर में आया, तो बोले कि मरे गुरु रोगे चेला, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला, मानो गुरु मरते नहीं है चेला रोता नहीं, वही बैठ गए। ऐसे एकनाथ जी महाराज हुए। तो मैं क्या कह रहा था, गुरु कृपा, तो गुरु कृपा ऐसे होती है, इतने विचित्र हुए, इतनी आज्ञापाल, उनकी जीवनी देखो तो शास्त्र में जो प्रक्रिया लिखी है बिल्कुल उल्टी, पहले तीर्थ यात्रा करो, फिर जप करो, फिर ज्ञान होगा, वो ज्ञान पहले हुआ पीछे जप करो और फिर वो तीर्थ यात्रा करो। तीसरी बार क्रम विचित्र है, गुरु आज्ञा दे दी बस क्रम करना, गुरु भक्त हुए हैं तो इस तरह से गुरु कृपा होती है, तत्काल विलक्षणता हो जाती है। व्यास जी महाराज ये दो बात बताई आपको, ये गुरु कृपा होती है। तो गुरु कृपा वैसे ही गुरु हो कृपा करे, अब गुरु जानते नहीं, गुरु शिष्य अंध बदल कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। आज गुरु तो अंधे हो गए, यह चेला बहरा हो गया, गुरु को तो दिखता नहीं, यह गुरु कह रहे चेला सुनता ही नहीं। तो वही होता है, यही बात है। गुरु वो लोग शिष्य वित्तापहार का, दुर्लभ से गुरु लोग शिष्य हितापहार का, शिष्य के वित्त को हरण करने वाले कई गुरु मिलेंगे, मन हृदय ताप को दूर करने वाले गुरु दुर्लभ है। दुर्लभ भाषा गुरु लोगे शिष्य हित्ता बाहर का, तो ऐसे गुरु मिल जाए और उन्हें कृपा हो जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं कहता। 500 संत में बड़ो अंतर हो जाए, संत महात्मा में 500 में वो लोहा कंचन करे, लोह का सोना बना देता है, मन ये करे आप समान। गुरु सच्चे शिष्य नहीं बनाते हैं, वो गुरु बनाते हैं। उनका उनको गुरु मान लिया तो वही गुरु बन जाएगा। तो पारस है तो सोना है, लोहे से सोना बनता है, मगर उन सोने में ये ताकत नहीं कभी से लोहे को सोना बना दे। पर असली गुरु मिल जाए तो वो गुरु चेले को गुरु बना दे, वो गुरु गुरु की टकसाल खुल जाती है, फिर बातों बातों फल लग जाते है। ऐसी दीक्षा है गुरु कृपा। तो गुरु कृपा से होता है, तो गुरु की शाब्दिक इच्छा है, होता है तो गुरु की शाब्दिक इच्छा है। जैसे कुर्री की बताई ना, ऐसे शब्द की दीक्षा है, शब्द के द्वारा होता है, और हाथ धर दिया ये स्पर्श की दीक्षा है, स्पर्श करते हो जाता है। तो स्पर्श की दीक्षा होती, मुर्गी है मयूरी है ये दंड पर बैठी रहती है, सदा बैठी रहती है ऊपर, तो अंडा पक जाता है। अब तीसरी दीक्षा होती है दृष्टि की, तो दृष्टि की दीक्षा आती है मछली की, मछली अंडा देती है जल में, तो खूब देख लेती है, खूब देख लेती, केवल देख लेती है, देखने मात्र से हट जाते हैं। ऐसे गुरु महाराज कृपा दृष्टि होती है उनकी, जो कृपा दृष्टि से देखते हैं उनको दीक्षा हो जाती है, कृपा पूर्व देखना है, इस वजह से कृपा दृष्टि कहते हैं। आज मारे जाओ कृपा करो, कृपा दृष्टि हो जाए, कृपा दृष्टि, तो दृष्टि के द्वारा दीक्षा होती है, वो गुरु कृपा दीक्षा से ज्ञान हो जाता है। एक होती है मानसिक दीक्षा, तो ये कछुई होती है, वो कछुई अंडा देती है रेते में बाहर और भीतर रहती है, वो याद करते है तो केवल ये देखो याद करे। इस बार गोस्वामी जी ने कहा कमठ अंड की नाही, जैसे कमठ अंडों को याद करे, हे नाथ ऐसे मेरे को याद करते रहो, हम पक जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो केवल उससे पक जाता है अंडा और वो कछुआ बन जाता है। ये पिचोला तालाब है, उसकी बात सुनी है तो संतों ने जाकर धीमर से पूछा कि भाई ये बात कहते हैं कि महाराज है, हम जानते हैं कछुए ने कहाँ अंडा दिया है, हम देखते हैं अंडा दिया हुआ है, तो वो पक जाता है, हमारा पक जाता है, तो देखो कैसे पकता है। तो उन्होंने जाल डाला, जाल में कछुए को पकड़ा, वो पकड़े में आ गई, एक दो बार डाल धरे कर पकड़े, अंडा गड़ गया, वो चिड़ी छूट गया, घबरा गई नहीं, छूट गया वो अंडा गड़ गया। याद करने में पक जाते, कोई स्पर्श नहीं कोई शब्द नहीं, ये चार तरह की दीक्षा होती है। तो ऐसे संत महात्मा कृपा दृष्टि से देखते हो जाए और मन से केवल याद करे तो दीक्षा हो जाए। तो ऐसे कमठ अंड की नाई गोस्वामी ने कहा है। तो ये चार तरह की दीक्षा होती है, ये चार तरह की दीक्षा में शक्तिपात भी होता है, देवी और आर्ष ज्ञान ऋषियों के द्वारा पुस्तक ज्ञान होता है, उसमें शक्तिपात नहीं होता, शास्त्र विज्ञान से शक्तिपात नहीं होता, देवी ज्ञान से शक्तिपात नहीं हुआ, मानुष ज्ञान होता है उससे शक्तिपात होता है, उसके द्वारा गुरु के द्वारा वो विलक्षणता आती है उसमें। तो ये दीक्षा चार तरह की होती है, ये शास्त्र में आया है। अद्वैत अमृत वल्लरी एक ग्रंथ लिखा है, उसका मधुसूदनी संस्कृति टीका है, उसमें एक बोर्ड ग्राह की बड़ी हुई टीका संस्कृत, उसमें उसका नाम लिखा है, ग्रंथ मैंने नहीं देखा, उस ग्रंथ में ही बात लिखी है। मानो मधुसूदनी गीता की टीका के ऊपर एक टीका है संस्कृत में, उस टीका में ये उन्होंने अद्वैत अमृत वल्लरी नाम लिखा है, उसमें चार तरह की दीक्षा का ये वर्णन है, तो वहां मैंने पढ़ा है। इस तरह से गुरु की दीक्षा होती है, तो गुरु कृपा से काम हो जाता है। तो जैसे गाय का वात्सल्य होता है, तो वात्सल्य मतलब क्या हुआ, बछड़े को लेकर वात्सल्य बनता है, तो वात्सल्य बनता है तो जिस मल के लगने से महाराज गाय सारा नहीं चलती, उस मल को जीभ से चाट लेते हैं। तो गुरु महाराज जैसे होते हैं, वो काम करना शिष्य को करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही कर लेते हैं, वो ही कर लेते हैं। पर बछड़ा उनका होना चाहिए। वो कैसे हो जाता है कि जैसे छोटा बालक है, केवल माँ का दूध पीता है और कुछ अन्न जल कुछ नहीं लेता, दूध पीता है, उसमें टट्टी लगने लग जाए तो दवाई माँ को देनी पड़ती है। बच्चा दवाई थोड़ी लेता, वो दूध पीता माँ का, तो दवाई माँ को लेनी पड़ती है। माँ के दवाई से बच्चा ठीक हो जाता है, जो दवाई का दूध आता है उसे ठीक हो जाता है। ऐसे गुरु परायण होते, केवल गुरु का ही परायण और किसी का ही नहीं। एक बाण करुणा जान की, सो प्रिय जाके गति नहान की, दूसरा सहारा नहीं, अनन्य भाव से ऐसा होता है। तो उसके लिए जैसे माँ को दवाई देनी पड़ती है बालक के बीमार होने से, ऐसे शिष्य के लिए गुरु जी महाराज को करना पड़ता है, शिशु करना ही पड़ता है। इस बार से साधिमान त्वाम प्रपन्नम गीता में कहा, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव तृत्सामिता धर्म समूर्चिता यह श्रेष्ठ निश्चित भूमितन में शिष्य स्त्री साधिमान त्वाम प्रपन्नम। आपका शिष्य हो परंतु त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण हूँ, मेरे शिक्षा दीजिए, तो ऐसे शरण हो जाए। शिक्षा लेने पर जो गुरु करता है कल्याण, वो कल्याण उसमें उद्योग होता है शिष्य का, परंतु गुरु कृपा होती है उसको शिष्य को कुछ करना नहीं पड़ता है। पर करना इतना ही पड़ता है, केवल गुरु परायण है। एक नाजी का एक तो जनार्दन में जाग उठा, एक नाजी वाणी में आया है, एक नाथ जनार्दन में जाग उठा, जनार्दन में जग गया भाई, पर गुरु बड़ी गुरु भक्ति है उनकी। तो इस तरह से गुरु कृपा होती है विशेष, और ईश्वर की कृपा मानव शरीर मिला। ईश्वर की कृपा से मिले हुए शरीर से आप स्वर्ग नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, आप नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। बस भगवान की कृपा दिए हुए शरीर से नरक और स्वर्ग सब मिल सकते हैं, पर गुरु कृपा करने से स्वर्ग नरक नहीं मिलते, उसकी मुक्ति मिलती है। तो सबसे बढ़िया गुरु कृपा है, और गुरु कृपा में संत कृपा है। वो गुरु बनावे तभी हो, ऐसा नहीं है, बनावटी गुरु से कल्याण नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ गुरु है वो, जैसे पूछता हूँ मैं, भाई बेटा पहले होता है कि बाप पहले होता है, तो हरे के बाप पहले, बाप पहले नहीं होता है, पहले बेटा होता है तब बाप होता है। बेटे बिना बाप हो जाएगा ना उसका, बेटा होता है, बेटा जन्मता है तब बाप पैदा होता है, समझे, पहले मनुष्य बाप होते हुआ। ऐसे शिष्य को ज्ञान दे दे तब गुरु सिद्ध होता है। ज्ञान दे रहे हैं गुरु गोविंद, गुरु भरा देव के लघु उपाय बलिहारी गुरुदेव गोविंद देव बताए, तो गोविंद बताए दे तब ना बलिहारी होते, गोविंद बतावे नहीं हाँ वाले गुरु की बड़ी महिमा है। ये तो भाई ठगाई है। असली वास्तव में गुरु तब होता है जब शिशु ज्ञान हो जाए, फिर वो गुरु होता है। तो बेटा होने से बाप होता है, तो गुरु असली वे है जो बोध करा दे। बस शिष्य वो है को वा गुरु यो हितो उपदेशा, शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव, हित का उपदेश दे वो गुरु होता है, अपने कल्याण का उपदेश वो गुरु होता है। शिष्य कौन है, गुरु की भक्ति, केवल उनकी भक्ति है, और उन्हें कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कहीं भरोसा नहीं। सो प्रिय जाके गति न आन की, एक बाण करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा नहीं, और आसरो और बल, और आसरो और आस विश्वास, एक राम घन सामित चातक तुलसीदास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक ही आश्रय है एक ही बल है एक ही आशा है एक ही विश्वास है अनन्य, ऐसा होता है उनको ही तत्व मिलता है। एक आकर होने से अब जगह जगह भटका करके नदी सुना तो उत्तर मिलता नहीं भाई, अनन्य भाव हो और तो पूरे गुरु तो पूर्ण हो और शिष्य अनन्य भाव से हो तो होता है। पारस कह रहा गुण के साथ पलटा नहीं लोहा, कह तो निजी पारस नहीं की गई, बीच रहा कुछ होगा, पारस है उस लोहा चलेगा, लोहा संचल नहीं हुआ का तो पारस पारस नहीं है, अथवा लोहा लोहा ने मिट्टी का ढेला होगा, अथवा बीच में कोई पत्ता रख दिया वो खेलेगा। गुरु शिष्य दोनों मिले वो सच्चे हृदय से शिष्य हो जाए और वे बातों पहुंचे हुए कृपा कर ले तो दोनों काम बन जाता है। तो पारस विशेष गुरु की महिमा बताई है, और ऐसे संत महात्मा बहुत कम होते हैं। पहले जमाने में कम होते, आज तो विशेष बहुत कम हो गए। आज को तो गुरु को एक पेशा बन गया है, वो चेला बना जो अपनी शिव का संदेश आगे, ये गुरु शिष्य पेशा बन गया है, इसमें वो तत्व नहीं है। वास्तव में वे गुरु अपने गुरु बनते ही नहीं, बनते तो गुरु ही बनाते हैं, चेले वो चेला नहीं बनाते, उसको गुरु बना देंगे। ये बात है गुरु शिष्य कृपा की बात। तो ऐसे कृपा उनकी होती है, स्पर्श से होती है, दृष्टि से होती है, शब्द से होती है, मन से भी होती है, ऐसे मानसिक दीक्षा होती है, तत्व ज्ञान हो जाता है। अब इसमें शंका हो तो बोलो। कृपा बड़ी विचित्र चीज है, ठीक है, होती है। सूर्य को कहना नहीं पड़ता कि तुम प्रकाश करो, ये कहना नहीं पड़ता है। ऐसे संत महात्मा की कृपा स्वतः होती है। सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही जन्म को अग्नाशय तब ही, जो सन्मुख हो जाए वो ले लेता है। वर्षा बरसती है तो एक समान बरसती है, ऐसे भगवान कहते हैं सब पर मोरी बराबरी दया, कोई कैसा ही हो सब मेरी बरोबर कृपा, सब पर सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे हैं। परंतु उनमें जो सन्मुख होता है लाभ ले लेता है, सन्मुख नहीं तो लाभ नहीं देता। ऐसे संतों के सन्मुख हो जाए लाभ लेगा, उनके मन के उतर अपना जीवन सब उनके समर्पण कर दिया, उनकी हाँ में हाँ मिला दी। शरणागति करते ही करता हूँ मैं, शरणागत हो गया, सरोद हो गया, हाँ हाँ कराते कराते दिन दिन है। एक बात सुनी है, कबीर जी महाराज थे, उनकी स्त्री थी, तो वो कपड़ा बुनते थे, तो वो बेब होती है, तुरी होती है, जिसमें सूत लपेटा रहता है, उसमें ऊपर ये नली होती है, उस नली में वो रखते है सूत, तो वो स्त्री होती है जो पावड़ी से ऐसे करते ऐसे होने ऐसे अंतर, तो ये तंतु होता है, तो एक पावड़ी दबे तो ये हो जाए, दूसरे ये हो जाता है, तो ये हो जाए तो एक तंत्र डाल देते, पर ये हो जाए दूसरा तंत्र डाल दिया, ऐसे कपड़े बुनते हैं। तो वे कपड़े बुन रहे थे तो नली दी, नली भर दो, ये मानो उस नली होती ऐसे, मैंने देखे आपने देखा हुआ नहीं मानते है, तो वो ऐसी सी होती है, तो उसे नली भर दो, तो स्त्री को कहा भर दो, तो उसे उधर देखा इधर नली फेंक दी, लाओ कहते दिख रहे आंधी हो, आंधी को कह दिया दिखते दिखती नहीं, वो मैंने अंधे हो गई दिखती नहीं तेरे को, तो दिखती नहीं, देखो कहने से दिख गया। तो गुरु कृपा, गुरु के शब्द पर इतना भाव होता है कि उसको वो बन जाता है, वैसे का वैसे ही अंधा अंधा बन जाएगा, शुद्ध शुद्ध बन जाएगा। कहते थे मकान है हमने बनाया है, कहते कि सोने का है, तो वो कहते सोने का ही है, उसको सोने का ही दिखने लग जाएगा, ऐसी श्रद्धा हो तब उसका काम बनता है। नहीं तो कहते कि दूसरे नंबर की है, कि ये महाराज ने कह दिया तो क्या होगा, है तो सोने के, ये कह दे सोने का हो जाए तो सोने का हो सकता है, ये दूसरे नंबर की, तीसरे के भूल से कह दिया तो सोने थोड़ी बन जाएगा, ये तीसरे नंबर की, ऐसी श्रद्धा क्या फर्क है। ऊंची श्रद्धा जैसी होती है वो कहते ही ज्ञान हो जाता है तत्काल उसी क्षण, ये तो सोने का बन जाता है, वो सोने का हो जाता है स्वतः स्वाभाविक। अरे परमात्म तत्व तो है, उसको नया बनाना थोड़ा ही पड़ा है, जहां भक्त हुआ और ये सचेत हो जाता है। तो सावधान होना है, चेत होना है, तत्व तो नई बात नहीं है, तत्व तो समय वो एक है, परमात्मा तत्व तो वैसा ही है, सब में परिपूर्ण सत्य तत्व नित्य तत्व है। महाराज ने कहा और दिया ध्यान सच हो गया तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान करना नहीं पड़ता है, जो प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है, और जिससे निवृत्त होना है उसी स्वतः निवृत्ति है। संसार की शरीर की तो नित्य निरंतर निवृत्ति हो रही है, अरे परमात्मा तत्व की नित्य निरंतर प्राप्त है, केवल वहम है, वो बैग मिटेगा ठीक हो जाएगा। निवृत्त संसार और शरीर निवृत्त हो रहा है ना, ये किसी क्षण ठहरता है आपके साथ, हरदम निवृत्त हो रहा है, और परमात्मा तत्व की आपसे व्यू हुआ है कभी, तो प्राप्त की प्राप्ति है, निवृत्ति की निवृत्ति करनी है, वो शब्द कह दिया रोग, तो श्रद्धा बनती होती है, पकड़ देता है, उसको ज्ञान हो जाता है। तो जितनी श्रद्धा अधिक होती है उतना उसको ज्ञान जल्दी होता है, जितनी श्रद्धा में कमती है उसी कमी रहती है, और विशेष करके उसकी उत्कंठा परमात्म तत्व के प्राप्त करने की केवल उत्कंठा हो तो बहुत जल्दी ज्ञान हो जाता है और ढिलाई होती है। संसार का मान करना चाहता है, बड़ाई भी चाहता है, आदर भी चाहता है, स्वास्थ्य भी चाहता है, निरोग भी रहो, गुरुगांव में मेरा नाम भी हो ऐसा चाहता है, और मुक्ति भी चाहता है, तो उसमें जल्दी नहीं होता। अन्य भाव एक बाण करना निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, वो प्यारा है जिसके दूसरा कोई सहारा नहीं और कोई गति नहीं, एक ही गति है वो सहारा, ऐसा आनंद होता उस तत्व जाता है। भक्ति अनन्य भाव की, अपनी बुद्धि नहीं लगावे उसे, कर जो कर दे अपनी बुद्धि नहीं लगावे तो उसमें काम हो जाता है। पद सुनाया गया और कोई पूछो तो मुझे पद सुनावे, भगवान की कृपा क्या होती है, कितनी प्रश्न होती है आते हैं हमने उस मारवाड़ी रहती भाषा क्या कम आ रही, उस मारवाड़ी भाषा है। आप बता ना कृपा होती है, एक कृपा दो कृपा तीन कैसे कैसे कृपा होती है। पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, पहली कृपा भई नर्तन दीना नाथ दियो, नर्तन दीना नाथ दियो, पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो। पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, पहली नर्तन दीना नाथ दियो, नर्तन पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, पुण्य भूमि भारत में कलयुग माही दूजी कृपा करी करुणामय, दूजी कृपा धर्म सनातन पंथ दियो, धर्म सनातन पंथ दियो, वेद पुराण भागवत गीता रामचरित सो ग्रंथ दियो, वेद पुराण भागवत गीता रामचरित सो ग्रंथ दियो। तीजी कृपा करी मेरे स्वामी, तीजी कृपा करी मेरे स्वामी, जग सो सदा दियो गदियो, जग सो सदा दियो गदियो, जागृत करी रुचि सत्संग की संत मिलन को योग दियो, जागृत करी रुचि सत्संग की संत मिलन को योग दियो। पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, पहली नर्तन दीना नाथ दियो, नर्तन पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, पुण्य भूमि भारत में कलयुग माही जन्म दियो। चौथी कृपा करी मेरे दाता, चौथी कृपा करी मेरे दाता, सुमिरन को हरि नाम दियो, सुमिरन को हरि नाम दियो, जन्म मरण मिट जावे ऐसो सब साधन को धाम दियो, जन्म मरण मिट जावे ऐसो सब साधन को पंचम कृपा करी परमेश्वर पंचम धर नर तन अवतार लियो धर नर तन अवतार लियो कर लीला उपदेश बता कर बहुत बड़ो उपकार कियो कर लीला उपदेश बता कर बहुत बड़ो पहली कृपा भई मेरे प्रभु की पहली नर तन दीना नाथ दियो नर तन दीना नाथ दियो पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माहि जन्म दियो पुण्य भूमि भारत सके न बरनत शेष सारदा सके न बरनत शेष सारदा कृपा तुम्हारी है भगवान कृपा तुम्हारी है भगवान हाँ कृपा तुम्हारी है घनश्याम कृपा तुम्हारी ऐसे परम कृपालु प्रभु को कोटि कोटि हम करें प्रणाम ऐसे परम कृपालु प्रभु को कोटि कोटि हम करें पहली कृपा भई मेरे प्रभु की पहली कृपा भई नर तन दीना नाथ दियो नर तन पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो पुण्य भूमि भारत में कलयुग माही कि कुछ लोग यहाँ पर आए हुए सत्संगी भाई बहनों से धर्म के नाम पर धर्मार्थ कार्यों में लगाने के वास्ते रुपयों की मांग करते हैं। वे व्यक्ति अधिकृत नहीं है, अतः ऐसे व्यक्तियों को मांग नहीं करनी चाहिए और न ही ऐसे लोगों को किसी प्रकार की रकम दी जानी चाहिए। मानो लोग समुदाय होता है ना, वही तरह तरह के लोग आते हैं, तो मांगने भी आते हैं, कहने भी आते हैं। यहाँ एक मार्मिक बात बताऊँ आपको, ये शेठ जी का स्थान है, शेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदिका का स्थान है। शेर जी ये बात कहते थे, बहुत से लोग जानते हैं या बहुत से नहीं जानते हैं, पहले आते ही नहीं थे क्या जाने, जो आते थे वो जानते हैं। शेर जी कहते थे यहाँ दान पुण्य करते उनको भी ये कहते थे कि दान पुण्य ज्यादा मत करो, क्योंकि ये सब लिखा जाएगा सत्संग में गए इतना पैसा खर्च हो गया, फिर आपके सत्संग मजा लगेगी, अब दान पुण्य बंद करने का कोई जीत है, क्या करे दान पुण्य करो। वो कहते ना ये मत करो, यहाँ वो खर्चा सब ऋषिकेश गए लगा तो दूसरे सत्संग बाधा लगेगी, इस बात खर्च मत करो। जब दान पुण्य का भी खर्च करने कहते हैं तो मांगने वालों को पैसा देना बहुत खराब चीज है, वो मान गए चला भी सही और आप दे देते हो तो देने वाला को दोनों को दोष लगेगा, देने वाले को उपात्र दानात भवे दरिद्रो दारिद्र दोषेण करोति पापम पाप प्रभावात नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरे उपापी। अपात्र को दान देने से पैसा देने से मतलब पाप लगता है, वो ठगाई करके लेते हैं। या कई लोग है जो मजदूरों को आदि देते हैं, प्रेरणा करते हैं कि दे दो दे दो, मजदूर अधिकार इतने हुए मालिक बने हुए हैं, सरकार की तरफ से मिलता है उनकी तरफ से मिलता है और वो काम करते नहीं है। आजकल मैं यहाँ की निंदा नहीं करता हूँ, आजकल की रिवाज ऐसी है, मैंने काम करते हुए देखा है, मर खड़े रहेंगे टोकरी भरे खड़े रहेंगे टोकरी भरी खड़े टोकरी भर रहेंगे फिर ऊपर डरे फिर खड़े रहेंगे फिर धीरे धीरे चलेंगे। मानो समय तो लगाना फालतू और पैसा ले लेना, और आप लोग क्या के काम तो ज्यादा कर देना और पैसा कम देना, ये दोनों में झंझट है, ये मैंने देखा है। आप तो पैसा कम देते हो और कम ज्यादा ले रहे हो, और वो पैसा ज्यादा ले लें काम कम करते हैं, तो आपके हाथ की बात नहीं है। इनको जो ध्यान दिलाना है पैसा दो नजरों को दो, बिल्कुल अन्याय करना है, ये पाप लगेगा, इस वास्ते आप प्रेरणा मत करो। तत्परता से काम करने वाले आदमी मैंने बहुत कम देखे हैं, और महाराज वो कर देते है हड़ताल कर देते हैं, यूनियन बना देते हैं, तंग करते हैं, तो उसको पैसा देने से और उसको उद्दंडता में सही करोगे। आज जो सरकार कहती है कि भाई हरिजनों को दे दिया तो पैसा मत दो, तो हरिजनों को उधार मिलना कठिन हो गया, अब कौन दे उधार, पैसा देंगे नहीं। वे करते हैं दया होती कुदया, खराब काम होता है। इस तरह से यहाँ जो ये प्रेरणा करे कि भाई गरीबों को दो ये इनको दान दो करो हरिजनों को, ये बिल्कुल उनको खराब बनाना है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्। जो अपूज्य उनका पूजन करोगे और पूज्य का तिरस्कार करोगे, ये कलयुग में होता है। जो कुपात्र है उनको तो दी जाती है और पात्र को बनाए मिलते नहीं है। फाका करते संत मिले भड़ुआ को दूध मिलाई है, क्या कलयुग आज आपने गीला आज दिखाई है, तो उनको देना है दिलाना है, ये दोषी बनना है उनको दोषी बनाना है, उनको आलसी बनाना है, ऐसा ना करो महाराज। अपने काम कराओ और उसे काम करो ठीक तरह से, और जितनी मिलती है उनको कम नहीं मिलती। आज राज्य के तरफ से मालिकों के होते इतना देना ही पड़ेगा तुम्हारे को, उतना देना ही पड़ता है। वे महाराज मस्त हो जाते, काम करो मत करो, जाना पड़ेगा ही इनको, उनको फिर आप सहायता दे दो, बल्ती में पूरे गाँव दो तो और गाँव लगेगी, इस वास्ते ऐसा न करो, खर्चा कम करो महाराज। यहाँ ऋषिकेश में सब ऋषिकेश यात्रा पर निकल जाएगा और आगे सत्संग में आने की बाधा लगेगी, इस वास्ते खूब बड़ी कंजूसी से काम चलाओ, कृपणता से साधारण काम चलाओ। पैसा आपको भगवान ने दिया है तो गौशाला में दो, कोई अनाथालय में दो, यहाँ मत खर्च करो। यहाँ खर्च करने से सत्संग में, और सत्संग से जो लाभ होता है वो दान से लाभ नहीं होता, ये बात एकदम पक्की है, मेरे पर असर पड़ा है इस बात का। सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है, सत्संग बाधा ले जाए, अंदर का आंख नहीं फूटे, वो अंदर क्या काम का जिसे आंख फूट जाए, तो सत्संग में बाधा लगे, ऐसा काम मत करो अन्नदाता, कृपा रखो। सब भाई बहनों से कहना है कि आप ऐसा मत करो, जनता ना फालतू खर्चा मत करो, बस साधारण से अपना निर्वाह करो, जिसमें निर्वाह काम चले ठीक तरह से निर्वाह हो जाए। तो सुपाप ने सारी रंग केवल कर्म कुंभ नापनौती गिर विषम, केवल शरीर निर्वाह का काम करो तो उसे पाप नहीं लगेगा, नहीं तो पाप लगेगा। नारायण नारायण नारायण।